Üdvözöllek titeket! Végre visszatérünk Isten házába, és ma meghallgatjuk, hogy mit mondanak nekünk a papok, és vagy egyetértünk vele, vagy nem, de mindenképpen alámerülünk a léleknek a legsötétebb zugaiba is akár, vagy a vallás legsötétebb zugaiba. Nem fogunk vallást gyalázni, ismerek rendes embereket, akik vallásosak, ismerek rendes embereket, akik papok, de attól, hogy egy emberrel nem értesz egyet, még nem, ítéled el az egész egyházat. Ezt egészen más miatt ítélem el amúgy. De arról majd egyszer már kitaláltam egy 3+1 epizódos dolog. Arról fog szólni, hogy az én hozzáállásom a valláshoz. Gondoltam, egyszer elmesélem nektek. Amúgy tegnap volt társasozás. Ez volt az első discordos társasozás, hát nem csak discordos, de hogy így nem pingeltem senkit, hanem csak most az elsőnek csak így beírtam a discordon a társasos csoportba, hogy mi lenne elmenünk társasozni, és aki amúgy is figyelte így ezt a beszélgetést, azok látták, és akkor összegyűltünk, és társasoztunk egy jó. Ignác a Nyúlba. Ott van a Rákóczi tér közelében, társasjátékos kocsma, nagyon kedves kiszolgálása, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy látogassanak el oda, és játszanak valami jó társas. Ilyen még lesz, mert jó volt. Igaz, hogy kikaptam. Jó volt. A társaság, jó volt a hely. Mindenkinek ajánlom. Szóval, aki ilyenre majd jövőben vevő, az figyelje a Discordon a társasjátékos oldalt. Ja. Na jó. Kezdjük el. Gulyáska Marci legyen velünk a mai adásban. Gondoltam, megnézem azt, amikor egy mise volt Orbán Viktor üdvére. Meg volt egy másik videó, amiben egy pap az ukrán helyzetről beszélt. Gondoltam, ezt a kettő dolgot megnézzük. Sajnos úgy érzem, hogy itt a politika keveredni fog a vallással, amiről előtte azért pár szót mondanék. Fontos szavak jönnek. Úgy érzem, hogy kicsit el lett olcsósítva itt a nem csak a Fidesz által, de a politika által ez a ilyen köppeny, amit magukra húznak egy csomószor a politikusok, meg a politikai oldalak, hogy ők a keresztény oldal, ők a keresztények, és nem olyan jelenti azt, hogy bármit így magukévá tesznek a tanításból, vagy valami, hanem mindig úgy értelmezik, hogy nekik kényelmes, de ezzel takaróznak, hogy ők a keresztény oldal, a keresztény párt, a kereszténységgel. Úgy érzem, hogy mostanában nem nagyon tettekbe látszik ezt, hanem inkább így hirdetik a emberek, pártok, meg mozgalmak, hogy ők keresztények, konzervatív keresztények. Igen, ezt is szokták mondani. Szóval nekem annyira nem hiteles egy csomó forrásból ezt hallgatni. Ugye láttuk a elmúlt pár évben, hogy kik vettek részt, milyen oldalakon, kampányokon, mindegy, és csomóan, akik így hirdetik, hogy ők a keresztény oldal, nem nagyon látom, hogy miben azok. Gondolom a legtöbb az templomba se jár, nem is járt soha, meg így mindig csak amikor kényelmes, akkor fölveszem ezt a kereszténység dolgot, és úgy értelmezem, ahogy akarom. Furcsa nekem, hogy például van a melegek helyzete, amit már maga a pápa is, hogy elkezdett nyitni a melegek felé, szeressétek a meleg gyerekeket, közben egy csomó ilyen konzervatív keresztény, még a pápánál is keresztényebb, és megmondja, hogy jó, hát ebben nincs igaza a pápának, ebben a Bibliát kell követni, de közben meg más dolgokban, amiben a Biblia szigorú, ott meg nem kell, az már elavult, ezt már nem úgy kell értelmezni, szóval úgy érzem, hogy a Biblia az annyiféleképpen értelmezhető, hogy vannak emberek, akik csak így ilyen pajsként tartják maguk fölött, és mindig csak ami kényelmes, azt így kiemelik, de közben nem túl keresztényen viselkednek, mint például ugye most a legutóbb emlékszem, hogy értelmezte az Ábrahám Robi a Bibliát, hogy az ostorral verni a Jézus a melegeket szerinte, de bárki, aki kicsit ért a Bibliához, az tudja, hogy ez nem így van. Jézus nem ilyen volt, de mindegy, úgy értelmezik, hogy akarják, de közben meg máskor meg számon kérik ezeket a szeretett dolgokat. Szóval nagyon furcsa nekem, hogy manapság az emberek így a kereszténységet csak mint egy brand kezelik, amit így magukhoz csaphatnak, hogy én ez vagyok, ez meg keresztény. De már az, hogy mit tanít a kereszténység, az már se követniük kell, se nem tudniuk nem kell, és így elolcsósítják a kereszténységet. Akik régen konzervatív keresztények voltak, teljesen mást vallottak, és tényleg jártak templomba, imádkoztak, stb., és egy csomóan csak a kényelmes dolgokat szeretnék a kereszténységből, csak azt, ami bele tudnak illeszteni a meglévő világképükbe. Szóval, ez csak eszembe jutott, hogy mostanában látom ezt egy csomó helyen. Az, hogy Magyarország mennyire keresztény alapja van, de az, hogy mennyire túl van tolva az, hogy mekkora keresztény Magyarország, mindenki meg, ez egy keresztény ország, ahhoz képest szerintem nagyon kicsi százaléka az embereknek, akik valójában így aktívan vallásosak. Legtöbb csak, hiszek is, oké. És akkor már nagy keresztény, de közben azért a templomok azok sokszor üresen konganak, és az is látszik, hogy az egyháznak nagyon nehezére esik a megújulás, fiatalokat megszólítania, beszélgettem olyan emberekkel is, akik ilyen egyházi szervezetekben vannak, és a fiatal szerzett, és mondták, hogy nagyon öregszik az egyház, borzasztó módon. De mivel a döntéshozók azok az idősebbek közül kerülnek ki, akiknek fogalmuk sincs, hogy mivel lehetne megszólítani a fiatalságot, és ha valakinek ötlete van, azt se hagyják, ezért egyszerűen fogy az utánpótlás, és az nagyon öregedik az egyház. Aki meg mondjuk, mint a Hodász, hogyha meg tudta szólítani a fiatalokat, most megint abba hagyta, és lehet azt mondani, hogy az ő döntése volt, de az a sejtésem, hogy biztosan nem tetszett nekik, hogy független volt az egyháztól, és nem tudták kontrollálni. Nekem ilyen teóriák is vannak. Az egyház egy kicsit maga alatt ássa szerintem a saját sírját ezzel, hogy nem hajlandó nyitni a fiatalok felé olyan módszerek, amivel el is lehetne jutni a fiatalok felé. Az meg külön, hogy az egyház és a politika mennyire kezd egymásba fonódni, hogy az egyházak nem teljesen független szervezetek, ez szerintem borzalmas. Szóval ezt teljesen külön kéne kezelni. Az egyház az valahol el kéne tartani a magát. Szerintem. A hívők tartsák el a saját egyházukat. Ez lenne a normális szerintem. Nem az, hogy mindenki tartsa az egyházat, az is, aki mást val. De lehet, hogy ez nagyon eretnek gondolok, mert nyilván az egyháznak is van egy csomó pozitív dolga, valakinek nagyon sokat segít lelkileg, adakoznak meg minden, de azért mégsem gondolom, hogy én úgy érzem az állam, hogy ennyire pórázon tartja az egyházakat, az nem csak ilyen jóságból van, hogy milyen jó fejek vagyunk, mekkora keresztények, hanem azzal, hogy így az egyház azon keresztül is szólhat a kormány felé, és egyik vagy másik irányba befolyásolhat. Az egyház miután már elkezd ugye ez az egész ilyen szervezet formában lenni, onnantól kezdve jönnek a problémák, az álszentség, a korrupció, a ügyek eltusolása, meg mindenféle, amit magával hoz egy ilyen szervezet dolog, az emberek gyarlók, az emberek bűnösök, akár vallásosok, akár nem, és ez pont egy ilyen vallásos szervezetnél különösen, hogy mondjam, ironikus az egész. De maga a vallás szerintem nem egy rossz dolog, csak mihelyt ez így emberek által így elkezdik szervezni, és központosítani, az megsinni az egésznek valahol a kiindulását, az egésznek a szellemiségét számomra. Egész vallás arra lett beágyazva, hogy ilyen örökérvényi dolgokat mondjon, amire amúgy ugyanúgy szerintem igénye lenne az embereknek, pont emiatt a folyamatos változás miatt, de egyszerűen nem tud időben választ adni dolgokra, nem tud fejlődni, mert több száz év alatt egy olyan struktúrára állt be, aminek a kerekei nagyon lassan őrölnek, és ez egyszer nincs erre idő. Miközben mondjuk egy Coca-Colának gyorsan változnia kell, mert különben nem ad el elég kólát, szóval ott rá van kényszerülve a dologra, az egyház meg nem érzi annyira, hogy rá van kényszerülve, pont ezek miatt például, hogy mondjuk az állam ellátja őket ugyanúgy, vagy az idősek, de hát idővel ezt szerintem vissza fog csapni. Jó, ezek csak ilyen kis szelete a dolgoknak, egy-egy aspektus. Most nem ezt akartam kifejteni, de szerintem egy érdekes téma amúgy, írjátok meg mi a véleményetek, és most megnézzünk két videót. Az első az, hogy Telex ellátogatott egy misére, amit Orbán Viktornak tartottak, de már mindenki látta ezt a videót. Hogy a rábízott nép mindig szabadságban és háborítatlanul égjen. Ma van Orbán Viktor 59. születésnapja. 59 az Orbán? Boldog szülnapot neki. Még azért sok év van Orbán Viktorban, hát még Joe Biden mennyi? 100 éves? Ezt még mindig lehet izélni. Nagyon nagy embernek tartom, megbízhatónak és csodálatosnak, mind szellemileg, mind emberileg az Orbán Viktor. Imádkozunk az országért, és hogy a sátáni erők ellen tudjon folytathassa azt a munkát. Sátáni erők. Amúgy tudom, hogy ezen nagyon föl kéne háborogni, de most mit mondjak? Ezek ilyen már ilyen szentként tisztelik Orbán Viktort. Orbánnak meg ott van a póráz végén az egyház. Most az, hogy egy misét tartanak Orbán Viktornak, ez most feltűnő, és meg kéne lepődni, de miközben vidéken rendesen kampányol a pap a Fidesz mellett, meg minden. Szóval ez a személyi kultusz, ami megy, az nem tetszik. Nyilván, de most az egyháztól ez engem nem sokkol. Nem sokkol, hogy Orbán Viktorén misét tartanak. Azon lepődtem volna meg, ha ilyen nincs. Az már másik dolog, hogy szerintem ez egy kereszténység alapszellemiségével ez a szint kvázi bálványimádás nem biztos, hogy összeegyeztethető, meg alapból nem feltétlenül így a uralkodók faszát kéne szopni az egyháznak általában, hanem pont, hogy a szegények és elesetteket kéne fölemelnie, de van ilyen vetülete is, és ez nem a vallás magjából eredeztethető szerintem, hanem már az egyházi mivoltából, és azzal, hogy az egyház meg összefonódik mindig a hatalommal, ez is már régóta tart, csak ez nem alulról szerveződött, hanem fenti nyomásra képződött így, hogy hát ilyen van, hogy a Orbánnak meg a bármilyen vezetőnek az egyház egy kicsit segítget. A körme alatt nem létező piszok többet ért, mint az egész ellenzéki oldal. Ez kemény. Azt mondja nekem, hogy Orbán lop. Hát le voltam döbbenve, hogy még mindig itt tartunk. Hát én is, bazd meg. 12 év után még mindig itt tartunk, ezt megszavazátok kétharmaddal. Már nem áll be a birkasorba Magyarország, hogy itten a gázárát és az energiaforrásokat megszüntetik. Úgy érzem Magyarországon azt mondja, a rezsicsökkentés mindenek fölött. Szóval ez az ember életeknél is fontosabb. A rezsicsökkentés. Szenté avatják nem sokára a rezsicsökkentést. De amúgy nagyon jól targetálták, hogy mi az érzékeny pontja egy csomó nyugdíjasnak, vagy rosszabb sorban élő emberenek, mert nekik tényleg sokat számít. Csak nagyon rossz, hogy ez alapján így lehet így megvezetni őket, hogy olcsóbb lesz neked élni, és akkor ú, de jó, ja, közben meg minden más kurvára drágul, és igazából a rezsicsökkentés árát is te fizeted meg, azzal, hogy omladozik a János Kórház, de erről ne beszéljünk. Közösen imádkozunk őérte és drága magyar hazánkért. Hazáért is imádkoznak? Pártpolitikát én nem folytatok, soha nem is folytattam, és nem is fogok folytatni. De ha Márki-Zay nyerte volna meg, akkor kiátkozom az egyházból. Mi a keresztény kultúra védelméhez és képviseletéhez és gyarapításához kapcsolódunk. Most melyik az a társadalmi erő ma Magyarországon, amelyik ezt képviseli? Hát papíron a Fidesz, de gyakorlatban nem vagyok meggyőzve róla. Olyan bátor ő, aki ugyan nem szigetelődött el, sőt ellenkezőleg, fáklyaként világít a dekadens elkereszténytelenedett Európában. De ez a ti hibátok, bazzeg, az elkeresztényt. Ezt gondoljátok, hogy ez a fiatalok, ez érdekli őket? Ha még igazatok lenne is, ha nekem tényleg a legjobb termékem van, akkor is el kell tudnom adni. Egyáltalán nem értetek a fiatalok nyelvén, ebből az következik, hogy a fiatalok nem érdekli őket a vallás, és ezért egyre kevesebb lesz a keresztény. Ez tény. És ezt nem lehet azt mondani, hogy ezek más az idióta, mert én nem tudom átadni azt, amit át szeretnék adni a mai nyelveken. Nem lehet másra fogni. Ideje már nem lehet másra mutogatni. És persze megint azon, hogy Orbán Viktor, ő az egyetlen, aki tudja, mi van, igaz, hogy valahogy ez az országon nem látszik, és a nyugaton meg minden idióták ülnek, igaz, hogy egész jól élnek meg minden, de hát nyilván az több ezer év történelme mögöttük van. Az a lényeg, hogy Orbán Viktor mindenkinél mindent jobban tud. Milyen szerencse, hogy pont abban az országban születtünk, ahol a vezető mindig mindenkinél jobban tud mindent, és mindenki más hülye mindig. Szokták mondani, hogy diktátor. Szokták. De ezek szerint a buborékon kívüli dolgok is eljutok hozzá. Lehet ezt jól is érteni, ugyanis diktál. Ez a mondat fantasztikus. Ez az év mondata. Fú, bazd meg. Mind blown, bazd meg. Azért diktátor, mert diktál. Nagy mentés, bazzeg. Az még Orbán is cringe-elne. Elől kell járnia, és diktálni kell a ritmus. Meg kell határozni az irányt. Ja, jó, ennyi. Azt hittem, hogy itt tényleg az Orbán Viktor, jó, segítsük, ő a miniszterelnök, 4 évig megint ő vezeti az országot, de most elkezdem szopni a faszát, hogy milyen nagy ember, mekkora király, az már lehet, hogy ez az, ami így kezd túlzás lenni. Szóval azt mondja, hogy pártfüggetlen, akkor nem a Orbán Viktor személyét kéne nyaldosni, hanem az, hogy egy vezetőnek szüksége van a mi imánkra, meg minden, bla bla, de nem az, hogy utána meg arról beszélek, hogy de hát az Orbán Viktor az mégis mekkora király. Ez innentől kezdve szerintem fura. Nem tart attól, hogy nem orbánista és nem fideszes híveket egy ilyen szentmise eltaszít az egyháztól? Vannak olyanok? Vannak, amúgy csak vicceltem. Vicceltem! Egyrészt nem vagyunk orbánisták. Tehát ez a Azért ez a beszéd már meredek volt. Ön megbélyegzi ugye azokat, akik most itt imádkoz. Ezzel a kifejezéssel igen, azért ezt tisztázzuk. Tehát én nem vagyok orbánista. Nem mondja azt rólam. Éppen Orbánnak tartottam egy szentmisét, és arról beszéltem, hogy mekkora királyvezető, de én nem vagyok orbánista. Ez már megbélyegzett engem, vagy azokat, akik itt imádkoztak. Aj, na most olyan állsz, hogy most kikérni magamnak ezt. Akkor vállald, Orbánt imádom. Hát most mondtam, hogy mekkora vezető, ő diktálja a tempót Európában. Fákja baznak Európában, és utána meg csodálkozik, hogyha megkérdezik, hogy hát mégis ez kicsit úgy hangzott, mint hogyha kicsit orbánista lenne. Mi? Hogy micsoda? Ez nagyon álszent. Egy paptól ezt nem várnám, ezt az álszentséget. Ők lehetnek jó keresztények úgy, hogy nem a Fideszre szavaznak? Persze, természetesen, amennyiben kapcsolatban vannak Jézussal, csak következetlenek. Csak következetlenek? Ez egy megbélyegzés. Előbb még kikérted magadnak ezt. Mert hogy egy Isten tagadó pártnak, vagy ideológiának, hogy lehet a szövetsége, vagy hogy lehet támogatója? Nagyon kirekesztőnek érzem ezt a beszédet. Jó, hát lehet keresztény, aki nem a Fideszre szavaz, de hát mégis mit gondol? Tehát egy istentelen erőnek hogy lehet támogatója egy Isten hívő ember? Egyik párt sem tagadja Istent, ez így, oké, ez így, kimondtuk, hogy a pártok tagadják Istent, egyik párt sem tagadta soha Istent, csak így ezt jó így mondani. Azt látom, hogy a nemzeti szocializmus, a kommunista szocializmus és a liberális diktatúra pontosan ugyanaz. Akkor tanuljál még egy kicsit. A ideológiák tárházát ajánlom. És mindegyiknek a módszere ugyanaz, embergyűlölet. Kicsit le van sarkítva itt, úgy érzem, a ideológiák, egy pöppet. Ugye most ezt a liberalizmusra alkalmazzuk, akkor elég, ha egyet mondok, gender ideológia. Jaj, Istenem, mindig ugyanaz kell, ugyanazokat a köröket, a gender. Liberálisok 99%-a le se fossa ezt a hülyeséget. Senkit nem érdekel. Rendben lenne, hogyha mondjuk Gyurcsány Ferencért tartanának egy ilyen misét. Gyurcsány Ferencért rengeteget imádkozunk a lelki üdvéért, mert a pokol ez egy nagyon-nagyon kellemetlen hely, és nem lenne jó, hogyha oda kerülne. Na, szent az az egész, hogy persze Gyurcsány is mondok, nehogy a pokolba kerüljön, mert oda valóban ez meg. Nem sül a képükről a cinikusság, így nem marja át az arcukat rögtön. A politikának egy kicsit helye van, a templomban is. Fiatalokat nem akartak meginterjúztatni a telexesek? Úgy csinálnak a telexesek, mintha csak idősek járnának a templomba, pedig ott biztos egy csomó fiatal van, csak nem mutatják őket. A pápa is politizál. Ő is politizál, akkor miért ne? De ő elvek mentén politizál, nem pártok mentén. A választás is, én úgy érzem, hogy ez tényleg csoda volt, mert egész világ szinte összefogott Magyarország ellen. Bárkit. Az egész világ lefosta Magyarországot. Nem elég, hogy alapból lefossa az egész világ Magyarországot. Érdekli is őket, hogy mi van a választáson, de közben még egy ukrán háború volt, szóval még az a minimális figyelem is egy kicsit keletebbre összpontosult, szóval nem fogott össze az egész világ Magyarország ellen. Túl sokat képzelte egy 10 milliós országról, hogy erre van az embereknek ideje. Nem baj, ezt legalább ezt a harcos attitűdöt, ezt sikerült átvennünk nekik is. Mi a világ ellen, és ha nem a Fidesz nyer, vége mindennek. A világ vége, meg a szeretet és a jó. Ilyen a világ, ennyire, hogy mondjam, fekete-fehér. Következő videónk, meg valami bűzlik Ukrajnában, már 300 ezeren megnézték. Mielőtt a, hogy mondjam, András atyát megnéznénk, láttam a címet, hogy valami bűzlik Ukrajnában. Itt van egy egész ország, aminek nem kéne ott lennie. Tegnap délután is, meg ma délelőtt is utána néztem, hogy mi az ukrán helyzetnek, mert mióta elindult a dolog, azóta azért az ember már nem követi annyira. Szóval az elején mindenki le volt sokkal, hogy háború van, és most, hogy már több mint 3 hónapja háború van, így nem up to date az ember annyira. És a legtöbben, valaki biztos. Szóval utána néztem, alapból az egész háborúnak egy kicsit jobban belásta magam a történelmi hátterébe, hogy mi volt a tervben, mi jött össze belőle, miket lehet leszűrni az első 3 hónapból, a katonai műveleteket is megnéztem. Szóval minden ilyen szart így egy kicsit utána néztem, hogy egy kicsit képbe legyek ezzel az egésszel. Aztán, amikor a pap majd itt mondja magáét, akkor azt tudja mondani, hogy ez ebben van igazság, vagy nincs. Aztán nyilván ez csak egy vélemény, amit mondok. A megjegyzések ki vannak kapcsolva, szóval bármi lehet ebből. Azt nem szeretem sosem, amikor nem lehet megnézni hozzászólást. Sokat. Nézzük. Figyelj, micsoda felvezetés. Rögtön ilyen merészen él a képarányokkal is. Erre nem számítottam, hogy ez drónnal van felvéve. Röcög össze-vissza, de legalább volt benne valami kreatív. Nem értenek hozzá, mert akkor nem vágtak volna egy vertikális részre, és nem így menne a drón, de legalább próbálkoznak. Nem kell mindenkinek nagyon érteni a videózáshoz, majd fejlődnek. Valami bűzlik Ukrajnában. Nézzük, mi az, mi bűzlik. Green screen. Minden van itt, bazdeng. Szerintem, ha már ott volt egy szép parkban, akkor ott is felvette volna, sokkal szebb lett volna a videó, de ez csak ilyen egyéni vélemény. Szeretném nagyon határozottan elmondani, hogy mélységesen együtt érzek az ukrán lakossággal. De! Én nem vagyok rasszista. De! Én nem utálom a zsidókat. De! Én együtt érzek az ukránokkal. Mélységesen együtt érzek minden szenvedővel, aki ennek a háborúnak. Kicsit üresen csengnek nekem azok a szavak, de próbálom elhinni. Ennek ellenére... Most jön a hideg zuhany, bazdmeg. Megvolt a szöveg, amivel mosom a kezeimet, és akkor ez volt ez az empatikus része, és most félek, hogy jön a... Most így kicsit bedolgozta, hogy most jöhessen a fasság. Arra gondolok, hogyha van egy nép, amely identitás problémával küzd. Nem, a ukránok egész jól bebizonyították, hogy egész jól össze tudnak fogni. Oroszok is úgy tervezték, hogy egy gyors hadművelet lesz, és annak ellenére az ukránok azok szépen összefogtak, és meglepően szervezettek. Nem sikerül az oroszoknak bevenni olyan helyeket, amit meglepő, és így amekkora mellénnyel mentek be az oroszok, egyre kisebbek az igényeik a hadműveleteken, az látszik. Szóval ha valamikor most bebizonyították a ukránok, hogy nincs baj az identitásukkal, ők függetlenek szeretnének magadni, nem csak hátradőltek és megadták magukat. De amúgy meg, hogyha jön egy orosz hadsereg és benyomul az ukránokhoz, akkor mégsem a fő dolog az, hogy az ukránok identitását vesszük elő. És minden áron, minden eszközzel szeretne elszakadni és eltávolodni a nálánál nagyobb, egyébként eredetét és forrását jelentő másik nagy néptől. Igen. De már nagyon régóta független ország. Ez a mondat olyan, mintha az ukránok egyben lennének Oroszországból, és most szabadságharcot vívnának, de nem ez történt. Ez a kedvenc érvelésem, hogy az ukránok régen az Oroszország része volt, és akkor lehetett. És akkor ez tök jó, ez régen volt, és igen, sokáig egy ország voltak, de láthatóan független országként szeretnének élni. Nyilván vannak a keleti részen olyan régiók, ahol sokkal több az orosz, de az is, így utána néztem történelemben, azon nagyon sok népírtás volt, meg nagyon sok orosz betelepítettek oda, szóval az sem természetesen alakult ott ki teljesen, de azért az ukránok voltak felmérések, nagy része az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni, a NATO-hoz, szóval így a nép szeretne nem Oroszországhoz csatlakozni, ezt abból is látszik, hogy mit mondanak, és hogy hogyan viselkednek. Ezután ki vagy te, hogy eldönts, hogy nekik hova kéne tartozniuk. Most Anglia is bármelyik gyarmatjára foghatná és bemehetne. Hát régen hozzám tartoztál, nem? Mi is hadat üzenhetnénk Erdélynek? Mondjuk sokan szerintem akarnának. De akkor nem tudom, az osztrákok is hadat üzenhetnek nekünk, mert volt, hogy egy osztrák-magyar monarchia voltunk. Régen a török birodalom része voltunk, és jönnének a törökök, hogy hát bocsi, jöttünk vissza. Történelem során annyit változtak a határok, szóval erre kár hivatkozni. És mentegetni az oroszokat ezzel. Akkor végül is ellenségképet kreál belőle, ha nem elég intelligens hozzá, hogy ezt enélkül megoldja. Ellenségkép... Ukránok teljesen jogtalanul ellenségképet csináltak Oroszországból. Igaz, hogy épp most bombázzák le a hazájukat, de nem vagytok elég intelligensek, bazd meg. Bezeg te, innen ott jól megszakértetted, hogy az ukránoknak mit kéne képzelnie. Hú, bazd meg. Kemény lesz ez a videó. Ez az ellenségkép folytatódik rengeteg provokációval egészen addig, amíg az illető nagy nép, amely viszont határozott önazonosságképpel rendelkezik, valóságos ellenségé nem válik. Hú, bazd meg, azért orosz felszopó, az oroszok, ukránok nem is igazi nemzet. Igaz, hogy ott volt egy ilyen orosz párti vezetés, és kirugdosták onnan az ukránok. Volt ott mindenféle tüntetés, meg óriási balhék, és egész Oroszországig kellett menekülni ennek az embernek. És azóta meg megválasztottak egy nyíltan orosz ellenes embert, de majd te eldöntöd, hogy nekik milyen identitásuk van. Oroszország egységes nyilván, mert bárki nem azt mondja, amit a kormány, már viszik is el most, szóval. Így nem nehéz egységesnek lenni. És a rengeteg provokáció hatására támadásban nem lendül. Provokáció hatása. Az a fajta provokáció, amikor valaki beléd köt, hogy mit nézel az utcán, és így, hát bocs, mit nézel? Ne nézzél, bazd meg! És akkor hát provokáltál, mondaná adott a harmadik, és azt mondja, hogy ember, mi a fasz? Komolyan? Azzal provokáltak, hogy szeretnének inkább a nyugat felé orientálódni Oroszország helyett, mert az oroszoktól sok jóra nem számíthatnak az ukránok. Nem vagyok elég képzett hozzá, hogy a helyzetet a maga mélységében elemezzem, de valami... És nem is néztem utána direkt, nehogy valami olyat találjak, ami nem tetszik, és nem illik bele a világképembe. Bűzlik Ukrajnában. Ez jó. Valami bűzlik Ukrajna. Ez most jó. Ezzel most mit kezdjünk? Mi bűzlik? Ha nem tudod, mi bűzlik, akkor ne csinálj róla a videót. De mi bűzlik? Rengeteg rémhír terjed arról, hogy valójában a békésnek látszó Ukrajnában is mennyi minden történt, mennyi minden települt le, mennyi minden alakult ki. Amúgy most annyira nem tűnik békésnek, de ezek a mondatok, ennek van valami eleje és vége. Ezért érdemes ott leülni és ezt a videót megcsinálni, öreg András atya. Adj erőt, feliratkozok, tessék. Nem baj, Facebookon be lehet gyűjteni az ilyen orosz hívő, agymosott nyuggereket, és akkor osztogatják, hogy végre valaki. Amely kifejezetten Oroszország biztonságát veszélyeztette. Nem eléggé ezek szerint. Tényleg Oroszország, ott nem lehet kimondani, hogy háború van. Ez egy speciális katonai hadművelet. Az, hogy megpróbálunk megszállni egy országot. Örülök, hogy egy papban ennyi empátia van. Aztán egyszer csak az Eurovíziós Dalfesztivált szinte egészen véletlenül az ukránok nyerik meg. Most komolyan egy háborúról beszélgetünk, és ilyeneket hoz fel, hogy az Eurovíziós a redvás lófaszt érdek egy kurva eurós fesztivál. Hogy lehet egy ilyen párbeszédbe egyáltalán ezt megemlíteni? Hogy ők nyerték azt a rohadt dalfesztivált. És innen tudjuk, hogy szakértővel van dolgunk. Amúgy van egy ilyen csatorna, hogy Kings and Generals, azt hiszem, és ők rendesen ilyen elemzik, hogy a csapat mozgásokat, meg minden, az is nagyon érdekes, ilyeneknek is utána lehet nézni. Meg vannak ilyen történelemmel foglalkozó csatornák, több millió feliratkozóval, akik foglalkoznak ilyen konkrét mozgásokkal. Meg azt is néztem, hogy miért lehet az, hogy beszopták az oroszok valamennyire. És most már onnantól kezdve, hogy azt hitték az emberek, hogy úgy tervezték, hogy ez gyorsan meg lesz, már az is lehet, hogy az ukránok ezt behúzzák. És mondták, hogy milyen okok lehetnek emögött, egyfelől a csapatok ahogy szerveződnek. Nyilván az egyik az egy védő, akik lelkesek, a másik oldalon egy csomó fiatalt hoznak, akik azt se tudják, mit csinálnak, vagy hogy miért jöttek ide. Mindegy, egy csomó dolog van, amivel nem számoltak az oroszok. Ezután mindent az ukránok fognak megnyerni. Ez jó. Ez eljutottunk ide. Mi ez a mondat, hogy megnyerték az Eurovíziót, minden évben nyert valaki, most már akkor mindent őt fognak megnyerni? Nem, ők is nyertek egyszer. De amúgy kit érdekel? És hogyha elfogynak a nagy díjak, akkor majd elneveznek egy díjat Zelenszkijről, és osztogatják. Te hülye vagy amúgy? Most őszintén, ez hülye ez az ember? Miről beszél, bazd meg? Ezt a mondatot érlem. Az Oscar díjat? Valamelyik Nobel díjat? Minden bizonyal igen. És hogyha elfogynak a nagy díjak, akkor majd elneveznek egy díjat Zelenszkijről, és... Mi? Agyvérzése van ennek az embernek? Hogy mi? Miről beszél? Osztogatják világszerte, Dél-Afrikától Indonéziáig? Valószínűleg igen. Nem tudom, hogy nevesek, hogy sírjak. Egyszerre akart a kettő kijönni belőlem. Igazi keresztény szeretet csak úgy árad a szervezetembe a videón keresztül. Ez csak jóslás, nem akarok ebbe belemenni, de valami bűzlik Ukrajnában. Értem, ezt már mondtad. És nem nagyon támasztottad alá. Az, hogy megmérték az Eurovíziós Fesztivált, és emiatt majd lehet, hogy mindenfélét megnyernek. Ha még ez is igaz, akkor is tök mindegy, most a háborúról van szó. Az annyira más. Ki a faszt érdekel egy Eurovízió, miközben emberi életek mennek tönkre? Nap, mint nap. Menjünk egy kicsit tovább. Hát menjünk, de ennél tovább már így is bazdmeg olyan messzire elmentünk, ez borzalmas. Nekem ma valami bűzlik Ukrajnában. Ezt már mondtad, bazdmeg! Miért kell bizonygatni állandóan, hogy az orosz elnök az agresszor? Mert ilyen agyhalottak vannak, mint te! Ha nem lenne ennyi agyhalott, erről beszélni se kéne, bazd meg! Essünk túl ezen. Bizonygatom, hogy az oroszok a jók, és aztán megkérdezem, hogy de miért kell bizonygatni, hogy az oroszok az agresszorok? Hát ez... Míg az ukrán elnök ártatlan. Egy kis bárány. Az az ukrán elnök, aki mellesleg... Ez a whataboutizmus, magyarul a bezzegezés, hogy jó, hát az orosz elnök lerohan egy országot, de hát az ukrán elnök, hát ő se szent, ki mondta, hogy szent. Nincs erről szó, leszarja mindenki, hogy ki szent, meg ki nem. Itt nem az elnökök szeméről van szó, hanem az, hogy mégis mi a tény. Ott egy ország, amit lerohan egy másik ország. És ezt megszívja egy csomó embereknek ez semmi köze, hogy a politikája éppen ki hol merre kit utál. Ott egy csomó ember, aki csak élni szeretne, és nem szeretné, hogy ne éljen, vagy hogy ne legyen otthona, hogy el kell menekülnie. Ez a bezzegezés, ez borzalmas, hogy jó, hát Putyin, jó, épp tönkretesz 40 millió ember életét, de a Zelenszky, nézzük milyen érve van erre. Betiltja az ellenzéki pártokat, ő, akit állítólag... Betiltja az ellenzéki pártokat? Honnan veszed ezt a hülyeséget? Keveri Putyinnal, öreg már, nézzük el neki. Letiltja azokat az ellenzéki pártokat, akik meg úgy jöhettek létre, hogy szintén szavazatokat kaptak, csak éppenséggel nem ők kerültek elő. De ha még ez igaz is lenne, ami nem, akkor is, ja, hogy Zelenszkij egy rossz ember, hát akkor megérdemli ez a 40 millió ember azt szenvedjen. De amúgy érdekes, hogy ott a Putyin, és ő nála látja, hogy az ellenzékiek le vannak tiltva, mint hogyha valami kognitív diszonanciába került volna. Még itt is van egy csomó párt, amit le lehetne tiltani, ami egyértelműen csak baromságokra van, kezdve a ugyanilyen agyhalott gödény, meg ilyenek. De tekintve, hogy az oroszok már egyszer egy bábút kihelyeztek Ukrajnába, lehet, hogy ezt akarták megakadályozni újra. Putyin ne tudjon valaki odaültetni távolról. Mondjuk, hogyha háború alatt betiltották az orosz kötődésű pártokat, amikor az oroszok épp bombázzák őket, az lehet, hogy nem a legszörnyűbb dolog volt, de akkor is akármit csinált rosszul Zelenszky, ez nem azt jelenti, hogy akkor le lehet rohanni egy országot. Itt van egy orbitális nagy bűn, és jó, az ott van, de itt ez a hozzáképest amúgy kicsi bűn, ami egy békeidőben lehet, hogy nagyobb szerepet kaphatna, de most éppen valaki bombáz egy országot. Képzeljük el azt, hogyha a gombostű fejnyi Magyarország kijelentené a vezetése révén, Novák Katalin vagy Orbán Viktor révén, hogy az ellenzéki pártok, amelyek egyébként is messze egyharmad alatt szerepelnek a parlamentben, A parlamentben lehet, csak a választásokon nem, de hát mindegy. Működésükben le kell, hogy álljanak. Nem azért más, hogy ott a háború alatt csináltak ilyeneket, itt meg Európában egyedül háborús vészhelyzet van hirdetve, úgyhogy az sem az Orbán itt is, amit akar. De hát médiát meg mindent uralva tudja, hogy meg amíg a Gyurcsány haver ott van, addig nem kell betiltani a pártokat. Úgyhogy addig megvan ő. Megvan annélkül is. Lehetséges, hogy Ukrajnában háború van. Lehetséges? Hát van rá esély szerintem. Most a háború alatt a vezetés Ukrajnában termeli a saját belső ellenségét az abszolút észszerűtlen tilalmakkal. Hát így jó van, egy magyar pap majd így jobban tudja, hogy mit kell ott politizálni az ukránoknak. Ő majd megmondja, hogy mit kéne csinálni mezzel. De nekem ebben valami bűzlik Ukrajnában. Hallottam már ezt. Hogy papként miért mondom el mindezt? Általánosságban emberileg is zavar, ami itt történik. De nem a háború. Zelenszky. Egy vélemény kialakítási nyomás alatt állunk, amelyből csak a nagyon eredeti módon gondolkodók tudnak kilépni. Én is csak éppen annyira, hogy valami bűz. Nem lehet az, hogy mezen, csak én szajkózom ezt a baromságot, akkor nem biztos, hogy igazam van. Vagy... Nem, nekem van igazam. Az egyik ez az emberi oldal, amit említettem. Ez aztán nagyon emberi volt eddig, amit láttunk. A másik viszont az egyházi oldal. Fú, az most kemény lesz. Nem régen nyilatkozott a Vatikán szóvivője, hogy nagyon sérelmesnek tartja, hogy Ferenc pápa egy olyan fajta nyomás alatt áll. Jaj, most a pápát is felül fogjuk bírálni, vagy ha nem tetszik, amit mond, akkor elmondjuk, hogy ő is nyomásra tette ezt. Szóval jobban tudjuk a pápánál, keresztényebbek vagyunk a pápánál, ez elején erre már erről beszéltünk, hát ez ilyen. Ő keresztényebb a pápánál, és mindenkinek kus van. Amely nyomás azt akarja kicsikarni belőle, hogy közösítse ki Putyin. Nos, egyrészt miért vállal akár a nyilvánosság előtti szereplést, akár pedig közszereplést, akár politikai szerepet az, aki a történelemmel ennyire nincs tisztában? Hát nem tudom, bazzeg. Mégis itt ez a videó, most éppen bírálja a pápát, egy pap, és utána meg leckét ad nekünk a történelemből. Ez itt a Dunning-Kruger effekt, egy iskola példája ez a videó. Nem azonos egyház vagyunk az orosz ortodox egyházzal, vannak, akik ezt nem tudják, és egy újólagos kiközösítést követelnek a pápától, aki viszont nagyon jól tudja, hogy nem vált be a kereszténység szempontjából ez a megosztottság, és ő inkább a közeledés híve, amely nagyon jó lett volna, hogyha megelőzte volna például ezt a háborút világi vonalon is. Az egyház annyira aranyos, hogy azt hiszem, hogy bármi befolyása van, politikára, gazdaságra, semmi. Így dísznek fölveszik néha a politikusok ezt, de politika, a gazdaság, a pénz eldönt minden. Megtűrik a politikusok, ott van, oké, mindegy, tud prédikálni az embereknek, rajta keresztül eljutunk még emberekhez, de amúgy, hogy bármi hatalma lenne az egyháznak, azt felejtsük már. Teljesen normális, Csaba, nem tudom mit, hogy ezzel itt nagyon nagy problémák voltak. Az Eurovíziót azt bezzeg felhozta, azt nem, hogy mik történtek, hogy mennyi áldozat van, szétlőtt ház, meggyilkolt gyerek, az egy pap ilyenekkel nem foglalkozik. A civil veszteségekkel, tönkrement életekkel, de az Eurovízió itt valami bűzlik. Ukrajnában. Ez valahogy csodálatos. Jó, igazán, mert tényleg elmondta, hogy sajnál mindenkit. Hát ugye általánosságban. Főleg az oroszokat gondolom. Hát ezek azok a szempontok, amelyeket úgy gondolkodási házi feladatként mindenkinek feladnék. Megyek vissza, nézek egy kis Viva Natura televíziót, meg egy kis Drábikot. Érezzünk együtt, és a tőlünk telhető támogatással álljunk a háború kárvallottjai, gyászolói mellé. Engeszteljünk a háború halottaiért imádsággal. És közben relativizáljuk az oroszokat. Ugyanakkor legyünk kellőképpen kritikusak a gondolkodásunkban, különösen, hogyha ekkora nyomás lehezedik ránk, amely mesterségesnek tűnik. De hogyha egyszer erre van szükség, én nem is tudom. Nekem? A politikának egy kicsit helye van, a templomban is. Köszönöm a kedves figyelmüket. Szívesen, te agyhalott fasz! Jó, hát most ha kezdek nem türelmes lenni, ez a baj. És az egyház azt mondta, hogy ez rendben van ez a videó? Mert hát papként rakta ki. Nem magánemberként, már ha pap megszólalhat magánemberként, hanem Facebookon megosztja a fake news-t, hogy viszik az ukrajnai magyarokat katonának. Fake news-t osztogat ez a pap? Teljesen meg vagyok lepve. Na szóval nem mondom, hogy az egész egyház ilyen, de az egyház akkor egységesebben felléphetne ez ellen, mert amikor egyik oldalon azt látod, hogy Orbán Viktor üdvért imádkoznak és nyalják a seggét, másik oldalon meg papok védik az oroszokat, relativizálnak meg minden, és méghozzá olyan eszközökkel, ami hogyha még egy normális üzenetet akarnának átadni, akkor is teljesen elavult. Így nem lehet már emberekhez szólni a mai világban. Kicsit összekaphatná magát az egyház. Amúgy, ha már egyház voltam egy podcastben, szerintem nagyon jól sikerült, ami bár egyházi eredetű, de nem egyházi dolgokról beszéltünk, ezt is linkelem, főleg ilyen lelki dolgokról beszéltünk, meg ilyen érdekes dolgokról. Hát zárjuk le azzal, hogy nem minden pap idióta, a papok közt is vannak normálisak, az egyháznak is vannak jó dolgaik, de nem afelé halad a világ így hosszú távon, hogy mindenki túlságosan nagy vallásos lenne, meg hogy terjed a vallás, legalábbis a kereszténység. És ezekkel nem segítenek szerintem. Ja. Áldassék mindenki, és nagyon sajnálom az összes keresztényt, meg katolikust, akiket ezekkel az idiótákkal azonosítanak. Mondhatok itt ezt, meg azt, meg azt. Egy biztos, és egyben biztos vagyok, hogy valami bűzlik a katolikus egyháznál. I just have it out, check out the wall.